To our prosperity. Seven. To our good health and happiness. Seven. And most important. Ως τώρα αδικούσαμε τους εαυτούς μας. Αδικούσαμε τη χώρα μας. Και πάνω απ' όλα αδικούσαμε τα παιδιά μας. Γι' αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Και μόνο αγαπημένοι μπορούμε να το πετύχουμε. To life, l'chaim. L'chaim, l'chaim, to life. Is to the father I try to be. Dream, l'chaim, to life, l'chaim. Εύχομαι από καρδιάς, αγαπημένοι να γιορτάσουμε απόψε το πέρασμα από τη χρονιά της μεγάλης δοκιμασίας στη χρονιά της ελπίδας. Life has a way of confusing us, blessing and bruising us. Drink l'chaim to life. Και αγαπημένοι όλοι μαζί, την κοινή αυτή ευχή να την κάνουμε πραγματικότητα από εδώ και στο εξής. Το μπορούμε και το αξίζουμε. Καλή χρονιά. Ό,τι καλύτερο. Τα είπε ο Πρωθυπουργός, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Είναι το προχθεσινό του μήνυμα, διάγγελμα. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όχι όλοι, ο ίδιος και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι άλλοι στα όρθια. Κάτι γρήγορο. Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, έτσι ξεκίνησε τη χρονιά. Είναι ειλικρινής και είναι και συνεπής. Το έχει τολμήσει την προηγούμενη χρονιά, το εξάμηνο που ήταν Πρωθυπουργός. Και από ό,τι δείχνουν όλα τα πράγματα, την ευχή που μας έδωσε θα την υλοποιήσει τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε από χτες. Είναι η πρώτη live εκπομπή της Ελληνοφρένειας. Καλώς λοιπόν σας βρήκαμε. Καλά να είναι όλα, καλή δύναμη να έχουμε, να έχετε, καλά κουράγια. Περισσότερες ψευδεστήσεις, μια που μας πάνε ως λαό. Πέρυσι είχαμε πει λιγότερες, αλλά δεν έγινε τίποτα. Οπότε πάρτε περισσότερες, για να έχουμε, αφού τόσο πολύ μας αρέσουν. Περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτούς που λένε ότι θα μας σώσουν, γιατί πέρυσι είχαμε πει λιγότερη, αλλά δεν έγινε τίποτα. Οπότε τα ακριβώς αντίστροφα από αυτά που είχαμε πει πέρυσι. Τώρα, ποιος θυμάται τι ακριβώς είχαμε πει πέρυσι. Θυμόμαστε εμείς. Πέρυσι τέτοια μέρα ακούγαμε τον τότε Πρωθυπουργό. Το 2012 μπορούμε να τα καταφέρουμε, εφόσον κάνουμε τα θαραλέα βήματα που απαιτούνται, εφόσον δουλέψουμε μαζί. Αγαπημένοι, θα βγούμε από την κρίση. God would like us to be joyful, even when our hearts lie panting on the floor. Αγαπημένοι, θα βγούμε από την κρίση. How much more can we be joyful when there's really something to be joyful for? Στο μέλλον να θυμόμαστε το 2011 ως χρονιά δημιουργίας. Με την ευκαιρία ακούσαμε και τον Γιώργο από πρόπερση. Όλα ακριβώς έχουν γίνει όπως τα λένε. Μόνο ο Γιώργος δεν είχε πέσει μέσα. Δεν ήταν χρονιά δημιουργίας το 2011 δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Σύμφωνα με τον Γιώργο, το 12 θα ήταν, εφόσον το 11 ήταν δημιουργία χρονιά, το 12 ήταν κάτι καλύτερο, το 13 έλεγε ότι είχαμε βγει, ότι καλπάζαμε στις αναπτύξεις κτλ. Μία κάρτα μας στείλανε φέτος, έτσι, μάλλον μία κάρτα μας έστειλε ακροατής, ακροάτρια για την ακρίβεια, την οποία μου την έδωσαν το πρωί εδώ μόλις ήρθα. Έχει απ' έξω δύο σπιτάκια σε ένα χιονισμένο τοπίο με κάτι δέντρα, με χιονισμένες στέγες, με ξύλινα παράθυρα, τετραγωνάκια εκεί στα τζάμια κτλ. Λέει στην αριστερή σελίδα, καλή χρονιά το 13, πλούσιοι, έτσι απλά. Και στη δεξιά, παιδιά της Ελληνοφρένειας, παιδιά αυτό ήταν πολύ ωραίο. Χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη και ο Θεός να σας χαρίζει έμπνευση για να μας ομορφαίνετε τα μεσημέρια. Καλαμούκι μου, λέγε τους όσα μπορείς. Αποστόλη, σε αγαπάμε γιατί ξεφεύγουμε από τη Μαυρίλα. Πολλά πολλά φιλιά από μια γιαγιά με 5 εγγόνια και ένα δισέγγονο. Μέρη. Το επίθετο δεν το λέω, ξέρει ποια είναι. Ευχαριστούμε λοιπόν από τη γιαγιά Μέρη με τα 5 εγγόνια να τα χαίρετε, το ένα δισέγγονο να τα χαίρετε και οτιδήποτε άλλο έχει επίσης να τα χαίρετε. Οι ευχές της μέσω του μικροφώνου και των ραδιοφώνων φτάνουν και στα δικά σας τα αυτιά. Αλλιώς φύγαμε πριν πόσες μέρες, μια εβδομάδα πότε είχαμε φύγει, και αλλιώς γυρίσαμε. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, γυρίσαμε από εκεί που είχαμε φύγει. Εγώ μπήκα στην πολιτική γιατί θεώρησα ότι μπορούσα ίσως να βοηθήσω να κάνω κάποια πράγματα. Είχα καριέρα πριν, είχα μια επαγγελματική πορεία. Ανεπάγγελτος ευτυχώς δεν είμαι. Θα κάνω αυτό που μου ζητήθηκε να το κάνω. Αν το πετύχω έχει καλώς, αν δεν το πετύχω θα πάω να κάνω κάτι άλλο. To life, to life, the high. To title my daughter, my wife. It gives you something to think about. Something to drink about. Drink the high. Θα κάνω αυτό που μου ζητήθηκε να το κάνω. Αν το πετύχω, έχει καλώς. Αν δεν το πετύχω, θα πάω να κάνω κάτι άλλο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία άποψη αυτή του κύριου Γιώργου Παπακοσταντίνου. Από τα παλιά, βεβαίως, τότε που τον στριμώχναν, εκεί που έβγαινε και έλεγε τα τελευταία μέτρα. Σε μια εβδομάδα ξανά τα τελευταία μέτρα. Και παίρναμε τότε, αν θυμόσαστε, τελευταία μέτρα για κανένα δίχρονο. Τέλος πάντων, Μου έχουν αναθέσει μια δουλειά. Αν πετύχω, καλώς. Αν δεν πετύχω, θα πάω να κάνω μια άλλη δουλειά. Τόσο απλά. Τώρα, αν έχει θύματα η αποτυχία της δουλειάς, αν αφήσει πίσω γκρεμισμένο τοπίο, αν καταστρέψει κάτι το οποίο το είχε αναλάβει και να το φτιάξει, καμία σημασία δεν έχουν οι επιπτώσεις. Πάντα το πρόσωπο και ο ίδιος είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Δεν τα πήγε καλά, πέτυχε, άρα φεύγει. Από ό,τι φαίνεται, δεν πολύ φεύγει, γιατί θα ασχοληθούν κάτι επιτροπές μαζί του, κάποια ειδικά ή άλλα δικαστήρια. Όχι ότι θα αλλάξει τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καλό αυτό που γίνεται, διότι είναι μια εκδίκηση από τις λίγες που βλέπουμε σε αυτόν τον τόπο, εκδίκηση της ζωής. Γιατί δεν τιμωρείται εδώ, δεν ελέγχεται ο Παπακοσταντίνου μόνο ως Παπακοσταντίνου, αλλά ελέγχεται ο κινησμός, ο εγωισμός, η έπαρση που είχε αυτός ο άνθρωπος. Οπότε και μόνο γι' αυτό νομίζω καλώς γίνονται όλα αυτά. Από την πρόταση που ακούσαμε πριν του κ. Παπακοσταντίνου, κρατάμε το ότι δεν είναι ανεπάγγελτος. Είναι αυτοδημιούργητος, ξεκίνησε και αυτό ένα παιδί από επαρχία, σπούδασε, πρόκοψε, τα πρόκοψε και με ό,τι ασχολήθηκε. Έχουμε παράδειγμα τώρα που ξαναγυρίζει, εφόσον η δουλειά δεν πήγε καλά και θα ξαναγυρίσει σε κάτι άλλο. Θα σταθούμε σε ένα άλλο παράδειγμα αυτοδημιούργητου ανθρώπου αυτού του τόπου. Ίσως να ήταν καλός και ο Παπακοσταντίνου εκεί. Γιατί εγώ, κυρίες και κύριοι, έβαλα το χαλί στην Ελλάδα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια στην ελληνική τηλεόραση μιλάω για το χειροποίητο χαλί, για το κεραμιτό καρέλο κοραλοκόκκινο. Για το κεραμιτό καρέλο κοραλοκόκκινο. Για το κεραμιτό καρέλο κοραλοκόκκινο. Δείξε, Μιχαλιά μου, τι δημιούργησα αυτοδημιούργητη. Με ένα χαλί στην παλίτσα μου το λέω. Εδώ. Δείξε με στο βασίλειό μου. Ξεκίνησα με ένα χαλί στην παλίτσα μου. Όλη μου η περιουσία είναι τα χειροποίητα χαλιά μου. Το αποδεικνύω εμπράκτος. Όλα αυτά τα χαλιά είναι δικά μου, ναι. Και το λέω έτσι δημοσίως. Είναι η αγάπη μου, είναι το δημιούργημά μου. Τι δημιούργησα αυτοδημιούργητη. Η αυτοδημιούργητη που δημιούργησε η κυρία Μυραράκη, βεβαίως. Με τη χαρά έτσι της επιτυχίας, να και μια επιτυχημένη σε αυτόν τον τόπο, δεν είναι όλοι σαν τον Πάπα Κωνσταντίνου, αναλαμβάνουν κάτι, βέβαια στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στον ιδιωτικό τομέα, όχι στον άλλο τομέα, και για τον ιδιωτικό δούλευε και ο Πάπα Κωνσταντίνου και μάλλον εκεί τα πήγε καλύτερα από ό,τι στον δημόσιο και στον κρατικό, αλλά μέρες που είναι, είπαμε να μην ξεκινήσουμε βαριά-βαριά, έτσι, έτσι αλλιώς μέχρι και την Παρασκευή Σάββατο, ακόμη και μέχρι τη Δευτέρα που είναι κλειστά τα σχόλια, σε κάθε στόσιμη αργίας βρίσκεται η χώρα, το έχει ανάγκη. Γιατί όταν πολύ δουλεύει δεν έχει και καλά αποτελέσματα, όπως θυμόσαστε όλοι. Γιατί τα σοβαρότερα που έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο γίνονται όταν είναι όλα στο φουλ. Όλες οι μηχανές, ατομικές, προσωπικές, πολιτικές, κυβερνητικές κτλ. Κτλ. Το κολονάκι περνάει κρίση. Περνάει κρίση. Δεν το λέμε εμείς, άλλωστε που να ξέρουμε, το λέει κάποιος που ξέρει από κολονάκι. Όταν η πιο απομακρυσμένη περιοχή που έχει επισκεφτεί είναι το κολονάκι. Δεν μπορείς να ξέρεις τι συμβαίνει στην κοινωνία. Τι είναι. Όταν, όχι λέω για εσάς. Όχι, λέω για το εξής. Όταν για κάποιους. Υπάρχει μια και το κολονάκι ακόμα σήμερα πάνε και τρώνε στους αστέχους. Το κολονάκι σήμερα τα νίκια είναι 4 κατσάρικα και 5 κατσάρικα. Καμία σχέση ακριβά. Με το κολονάκι. Για δείτε λοιπόν με το κολονάκι που είχατε στη φαντασία σας. Σήμερα δεν υπάρχει κολονάκι. Αυτό να κάνεις ένα ρεπορτάζ να αναδείξεις και εκεί. Σήμερα δεν υπάρχει κολονάκι. Μακροπρόθεσμα θα έχουμε πεθάνει όλοι μας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος βεβαίως, ο οποίος μας είπε ότι πάνε και τρώνε στους άστεγους, αυτοί που είναι στο κολονάκι, δεν διευκρινίζει, μόνιμοι κάτοικοι, επισκέπτες ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Και βεβαίως ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι αγαπημένος των ημερών και της Ελληνοφρένειας χρόνια τώρα, από την πρώτη μέρα που τον επέλεξε αυτός ο κορυφαίος πολιτικός, ο Γιώργος Παπανδρέου, τον έβγαλε από την αφάνεια της βουλευτικής θέσης της Κοζάνης. Βέβαια πριν είχε κάτι άλλες θέσεις στον ΟΤΕ κτλ. Αλλά εμείς τον μάθαμε ως βουλευτή Κοζάνης, τον τράβηξε στην κεντρική πολιτική σκηνή μαζί με τον Ραγκούση και άλλες πάρα πολύ καλές και άριστες επιλογές. Έβλεπε μακριά ο Γιώργος, έβλεπαν μακριά και οι επιλογές. Όλα μαζί βλέπαν μακριά. Έτσι λοιπόν μιλάει και έχει και αποφθέγματα για το θάνατο, για το μάταιο της ζωής. Γιατί μετά το κολονάκι και τα όσα τραβάει, νομίζω αυτό κόλλαγε περισσότερο από τα υπόλοιπα. Στην Αμερική τα βρήκανε, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι Δημοκρατικοί με τους Ρεπουμπλικάνους, για το καλό της χώρας, όπως λένε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα βρούνε. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή παίζουν ένα θέατρο για γνωστούς λόγους και εκεί έχουν τα δικά τους. Αρέσει και στους Αμερικάνους πολύ το θέατρο. Μάλλον αρέσει περισσότερο στους Αμερικάνους το θέατρο. Οπότε τα βρήκανε και δεν θα πάει σε κρίση τόσοι όσοι ανέμεναν κάποιοι η Αμερική. Αυτό το παράδειγμα πρέπει να το εφαρμόσουμε και εδώ στην Ελλάδα. Κύριε Παδάκη, εάν στην Αμερική ήταν οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι, η Αμερική θα είχε καταστραφεί. Είμαστε στα όρια της πολιτικής απάτης. Εάν στην Αμερική ήταν οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι, η Αμερική θα είχε καταστραφεί. Θέλει να πει εδώ ο ποιητής ότι αν στην Αμερική ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, γιατί οι δύο αντίπαλοι υποτίθεται στην Αμερική συμφώνησαν και δεν καταστράφηκε, αλλά χρησιμοποιώντας το, φέρνοντας τα δεδομένα τα εδώ εκεί ή τα εκεί εδώ, λέει το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα πυλώνα, αλλά στην άλλη πλευρά δεν βάζει τη Νέα Δημοκρατία. Λέει Δημοκρατική Ρεπουμπλικάνη ξανά για άλλη μια φορά, αλλά καταλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς ο Γιακουμάτος, επειδή ο ίδιος είναι εργοτέχνης, πόσο μάλλον το μυαλό του, ο λόγος του, η παρουσία του, δεν θέλει ακριβώς ερμηνεία. Ο κάθε ένας, όπως συμβαίνει με τα έργα τέχνης, δίνει τη δική του ερμηνεία, φωτίζει όποια πλευρά θέλει και βγάζει το δικό του συμπέρασμα. Αυτό γίνεται με τα πολύ μεγάλα έργα τέχνης. Και ένα τέτοιο, όπως όλοι ξέρουμε, μας άφησε την προηγούμενη χρονιά και το συνεχίζουμε και τώρα. Είναι κάθε χρονιά μαζί μας, είναι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Έχετε όλη απορία με τη λίστα ο Παπακοσταντίνου, τι είχε γίνει σε εκείνη την Εξεταστική Επιτροπή. Μάλλον απορία δεν έχετε, ψιλοφαντάζεστε, αλλά είναι καλό να θυμόμαστε τι ακριβώς είχε πει τότε. Και είπα από την αρχή ότι το αρχικό μαζί με τη συνοδευτική επιστολή το έδωσα για φύλαξη εμπιστευτική στο γραφείο. Τελεία. Και δεν ξέρω πού είναι. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι διαφορετικά. Και δεν ξέρω πού είναι. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι διαφορετικά. Αυτή η χώρα είναι τυχερή που έχει πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτή η χώρα είναι τυχερή που έχει πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Νομίζω είναι η κορυφαία φράση που έχει ακουστεί από τα χείλη του Γιώργου Παπακοσταντίνου και από χείλη Έλληνα πολιτικού. Όντως ήταν τυχερή η χώρα και παραμένει, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να ξαναμπλεχθεί. Δεν ασχολείται βέβαια ο Γιώργος τώρα με την Ελλάδα, όπως όλοι ξέρουμε, γι' αυτό τα χάλια μας. Αλλά τέλος πάντων η χώρα αυτή ήταν πολύ τυχερή που είχε και έχει τον Γιώργο Παπανδρέου. Και όχι ως πρωθυπουργό, γενικώς που έχει τον Γιώργο Παπανδρέου και που θα τον έχει ως ιστορία, που είχε γενικώς τους Παπανδρέου. Να το κυκλώσουμε εμείς το θέμα για να είμαστε και πιο σωστοί. Δεν ήξερε που είναι η λίστα, χάθηκε. Μπορεί να είναι υπουργός κάποιος, μπορεί να είναι υπουργός στην πιο κρίσιμη στιγμή, μπορεί να είναι υπουργός που συνομιλεί με όλη την Ευρώπη, με την Αμερική, με τους παράγοντες της διεθνούς οικονομίας και όχι μόνο, αλλά χάνεις μια λίστα. Χάνεις ένα στικάκι, χάνεις ένα επίσημο έγγραφο. Λογικό είναι, στον καθένα συμβαίνει. Πόσοι από εσάς που ακούτε δεν έχετε χάσει πράγματα, που είστε αμέσως έτοιμοι να κατηγορήσετε κάποιον για κάποιο μικρό λάθος που έχει κάνει. Επίσης, του αποδίδουμε προθέσεις που δεν είχε ο άνθρωπος και το βεβαιώνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Δηλαδή μου αποδίδεται πρόθεση με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, επιχείρησα να καλύψω κόσμο. Ποτέ κανένα στην πολιτική μου διαδρομή, όσο μικρή και να είναι, δεν μου έκανε τέτοια κατηγορία. Δηλαδή μου αποδίδεται πρόθεση με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, επιχείρησα να καλύψω κόσμο. Κανείς δεν το έχει πει αυτό έτσι καθαρά, προς Θεού, σε καμία περίπτωση, ούτε τότε που ήταν στα πάνω του και μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού τον θεωρούσε πολύ σοβαρό και αποτελεσματικό και αποφασισμένο, τον έβλεπε με τα αγγλικά του και αυτόν και τον πρωθυπουργό του, που τους είχαμε επιλέξει με εκείνο το 43%. Το θυμόσαστε, δεν είναι πολύ καιρός, πριν 3 χρόνια περίπου. Όλοι τον θεωρούσαν σοβαρό και ξαφνικά πέσαν πάρα πολύ από τα σύννεφα τις τελευταίες μέρες, πριν 6 μήνες που πρώτο έτσι έγινε γνωστή υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ κτλ. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει αλίμονο την ηθική, το ηθικό εκτόπισμα ενός που έχει διαχειριστεί δημόσιο χρήμα στην Ελλάδα ή έχει καταλάβει δημόσια θέση. Όλοι καθαροί βρίσκονται ακριβώς εκεί. Αλλιώς δεν θα ήταν εκεί. Η λογική αυτό λέει, αλίμονο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως. Και σήμερα που ο μήνας έχει 2, μπήκε το 2013, εδώ και πόσο, 48 ώρες, 48 περίπου, λιγότερο μάλλον. Τηλέφωνο επικοινωνίας παραμένει ίδιο, 211-208-200. Το mail παραμένει και αυτό ίδιο, είναι το studio@realfm.gr. SMS, επίσης με τον ίδιο τρόπο, real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Παραμένουν όλα ίδια, εκτός από τον Μάριο Καγή που έχει γεράσει κατά έναν ολόκληρο χρόνο και παρόλα αυτά βρίσκεται στην ίδια κονσόλα. Όλα ίδια εκτός από την ηλικία των ηχοληπτών. Ένα παράξενο πράγμα, αλλά μην σας ζαλίζουμε με τα δικά μας, πάμε να ασχοληθούμε με τα επίσης δικά μας. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη του να κρεμάσουμε κάποιους στο Σύνταγμα και να τους δει όλος ο κόσμος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε όσοι έτσι απλά. Υπάρχουν διαδικασίες. Ένας-ένας, σας λέω, όποιος προλαβαίνει. We'll raise our glass and sip a drop of schnapps in honor of the great good luck and deal with you. Είμαστε στα όρια της πολιτικής απάτης. We know that when good fortune favors to such men it stands to reason. Αυτή η χώρα είναι τυχερή που έχει πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Θα παίξουμε με την τύχη της χώρας? Θα παίξουμε με το βιός εκατομμυρίων πολιτών? Μακροπρόθεσμα θα έχουμε πεθάνει όλοι μας. To our prosperity, to our good health and happiness, and most important. Εύχομαι από καρδιάς, γαμμένοι, να γιορτάσουμε απόψε το πέρασμα από τη χρονιά της μεγάλης δοκιμασίας στη χρονιά της ελπίδας. Και γαμμένοι όλοι μαζί, την κοινή αυτή ευχή να την κάνουμε πραγματικότητα από εδώ και στο εξής. Για το κεράμι το καρέλο κοράλο κόκκινο. Το μπορούμε και το αξίζουμε. Καλή χρονιά. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Πώς το είπε, από την χρονιά της δοκιμασίας το 12 θα περάσουμε όπως θα περάσουμε. Το περιέγραψε μια χαρά ο Πρωθυπουργός. Στη χρονιά της ελπίδας που είναι το 13 με μισθούς πιο χαμηλούς από το 12, γιατί αν έχετε καταλάβει ήδη από χτες τρέχει στα λογιστήρια των επιχειρήσεων και των κρατικών και των ιδιωτικών η περικοπή. Στο τέλος του μήνα δηλαδή θα πάρουμε λιγότερο μισθό, γιατί θα κρατείτε στην πηγή όπως εδώ και αρκετό καιρό. Θα είναι η χρονιά της ελπίδας με χαμηλότερες συντάξεις, θα είναι η χρονιά της ελπίδας με χαμηλότερα επιδόματα, θα είναι η χρονιά της ελπίδας με περισσότερους φόρους και χαράτσια και έκτακτα ή μη έκτακτες εισφορές, θα είναι η χρονιά της ελπίδας με τιμές ίδιες ή πιο ακριβές στα ράφια και λιγότερα χρήματα στην τσέπη ή στο πορτοφόλιο που αλλού τα έχει κανείς. Μια χαρά, αν αυτό είναι ελπίδα για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε εμείς, γιατί είναι και επιλογή. Είναι επιλογή καταρχήν των Ευρωπαίων ηγετών, των ονών αυτών, κάποιων περιοδικών που με πολύ χιούμορ τον έβγαλαν κάτι στην προηγούμενη χρονιά, νομίζω επιτυχημένο ή αταλάντευτο κάτι τέτοιο, και είναι και επιλογή του ελληνικού λαού που επίσης τον έβγαλε κάτι και τον θέλει για κάτι. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Έγινε και αλλαγή της χρονιάς προχθές. Συντονίστηκε το κρατικό κανάλι με τον χώρο κάτω από την Ακρόπολη, στη Διονυσία Αεροπαγή. Του εκεί ήταν ο κύριος Καμίνης, ο δήμαρχος, ο οποίος με καθυστέρηση 5 λεπτών, αλίμονο, έκανε την αλλαγή. Μιλούσε ο ίδιος και από κάτω είχαν αρχίσει να μετράει αντίστροφα ο κόσμος, γιατί ποιος θέλει εκείνη την ώρα να ακούσει ό,τι έχει να πει ένας δήμαρχος σε εθνικό δίκτυο? Κανείς. Οπότε είχε αρχίσει ο κόσμος και τον πίεζε και πάνω εκεί είπε μια αλήθεια. Φίλες και φίλοι, ο χρόνος που έρχεται το γνωρίζουμε. Δεν θα είναι δύσκολος. Δεν θα είναι δύσκολος. Μάλλον δεν θα είναι εύκολος. Όλα μαζί, το πιο ωραίο, δεν ξέρω αν το ακούγετε εσείς, εμείς εδώ με ακουστικά το ακούμε, που λέει ο χρόνος που έρχεται και του φωνάζει κάποιος από κάτω, ήρθε, πάει. γιατί είχε αργήσει αυτά τα 5 λεπτά να κάνει την αλλαγή της χρονιάς. Λεπτομέρειες, πάντα οι δήμαρχοι, όλοι αυτοί από τότε που κάνουμε live αλλαγές χρονιάς στην Αθήνα, έχουν να πούνε πάρα πολλά και πολύ σημαντικά. Βγάζουν και χαρτί και τα λένε, κανείς δεν ακούει, γιατί δεν έχει το νου του κανείς να ακούσει εκείνη την ώρα. Αλλά τι μετράνε, δεν μετράνε καθόλου αυτά. Στο 211-200-8200 που είπαμε και πριν, είναι ο Αποστόλης και σας περιμένει ζωντανός, ανανεωμένος, ένα χρόνο και αυτός μεγαλύτερος. Οπότε πάρτε αν έχετε να πείτε ευχές ή κατάρες ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς θα ακούσουμε λαό που είναι πριν από τις γιορτές, αλλά προσαρμοσμένος στα δεδομένα της νέας χρονιάς. Έλα, αδερφαϊκού Μούνη. Στα μούτρα σου. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά επίσης. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Α, το παιδικό μου δεν μου δώσει δώρο. Γιατί να σου δώσει δώρο, παιδί μου, ό,τι ήταν να πάρεις το πήρες. Τέλος. Τέλειωσε ο χρόνος, τέλειωσε ο κόσμος. Ξεκινάει το 13. Ξεκινάει μια χρονιά ανάπτυξη. Μια χρονιά που θα βγούμε από το μνημόνιο. Α, τι χαρά. Με λίγα λόγια, για το δώρο του Πάσχα και καλά θα είναι. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Επίσης, φίλε. Καινούριος κόσμος σήμερα, έτσι. Άστα, καινούριος χρόνος, καινούρια όλα. Να σε πω, ρε φίλε, κάτι. Επειδή έχω ανάγκη τώρα, γι' αυτό σε πήρα. Έκανα μαλακιά και κλείστηκα στο καταφύγιο, να πούμε. Και έβαλα μέσα κάμποσες φουσκωτές κούκλες για να έχω να περνάω την ώρα μου. Ναι, και γιατί ήθελες κάμποσες, τι ποικιλία έχει στην κούκλα. Την κούκλα. Όλες ίδιες δεν είναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι, ρε φίλε, από το πολύ το κάρφωμα που έπεσε, δεν είχα πάρει πάτη για σαπρέλες, να πούμε, και έχουν τρυπήσει. Αμαν. Oh, ναι, ρε φίλε, και το θέμα είναι ότι έχω πρόβλημα αυτή τη στιγμή, δεν έχω να κάνω τη δουλειά μου. Πήρα να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Α, καλή χρονιά τώρα, πια καλύτερα. Τώρα άλλαξε ο χρόνος, χρόνια πολλά. Ναι, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω. Και εγώ αυτό κατάλαβα. Να σε ευχαριστήσω και σένα και το Θήμιο που κάθε μέρα μας ανοίγεται όχι μόνο την καρδιά αλλά και το μυαλό. Ναι. Ναι. Και τι γίνεται, απλά τα ανοίγουμε. Έλα ρε Αποστόλη. Μάλλον υπάρχει αγωγός, από κάπου βγαίνει, γιατί ό,τι μπαίνει μέσα δεν μένει. Προλαβαίνω να στείλω χαιρετίσματα στη Γερμανία πριν τη συντέλεια του κόσμου. Άμα τα στείλετε Super Express. Ναι, στον αδελφό μου στη Γερμανία, φυλάκια. Πάλι ημερολογήτησα, είστε τώρα, το θυμηθήκατε. Έχει τελειώσει ο κόσμος τώρα, τέλος πάντων, γεια. Στη Γερμανία όχι ακόμα. Ναι, σωστά, στη Γερμανία εκεί αρχίζουν όλα να τελειώνει κάτι. Έλα, γεια. Ναι. Ναι, τη Ρίκα θα ήθελα. Ποια? Τη Ρίκα. Ναι. Α, δεν είναι εδώ. Πού πήγε η πούτα του Γιωρίκα? Δεν σ' άρεσε, δεν στο έφτιαξα. Άρα κουβάλα, με πήρε την πουλιά στο στόμα. Να στη βάλω πίσω. Καλημέρα. Καλημέρα. Το Real. Ναι. Έχει πόση ώρα χτυπάει και δεν το σηκώσετε και λέω μήπως δεν δουλεύετε, ξέρω εγώ. Δεν σκεφτήκατε μήπως όντως τέλειωσε ο κόσμος. Όχι, εγώ πήρα να πω το εξής. Τι? Με το παλιό ημερολόγιο έχουμε σε 13 μέρες 21 Δεκεμβρίου. Άντε, να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε. Αλλαγή χρόνου ποτέ έχουμε, γιατί κανονικά μας μπήκε. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, το ίδιο πιάνει. Μάλιστα. Άντε, να δούμε. Θα κάτσω εδώ. Τσάμπα ετοιμασίες έκανα, τέλος πάντων. Έγινε, έχω 13 μέρες ακόμα. Άντε, γεια. Πρώτον, μεγάλη γιορτή, σωθήκαμε, τη γλιτώσαμε. Άντε. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή. Αποστολή. Τι μεγάλη γιορτή, πού άλλαξε χρόνο, παιδί μου. Ρε, παιδί μου, δεν καταστραφήκαμε. Περίμενα τα σώματα, του πλανήτε, τα. Ναι. Αυτά. Ούτε αυτό δεν είμαστε άξιοι, ούτε να καταστραφούμε. Κάτσε να σου πω, λοιπόν, το γιορτάζουμε επίσης γιατί παίρνουμε τώρα, πληρώνεται σήμερα το τελευταίο δώρο. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, 13 τίποτα. Οπότε πώς το ξοδεύουμε, Αποστολή μου, πάμε, παίρνουμε 32 ιντσών, ίντσες, τηλεόραση γαμάτη και πάμε IKEA και παίρνουμε καναπές, σούπερ και κεφτεδάκια IKEA. Και μας μπαίνει το 13 όμορφα, Αποστολάρα μου. Αυτά τα έχουμε κάνει ήδη, κάθε χρόνο τα ίδια θα κάνουμε. Όχι, κάτσε, καινούριο καναπέ και κεφτεδάκια. Α, ότι θα είναι καινούργια είναι το θέμα. Ναι, μ' αρέσει και αυτό. Και να σου πω, και περιμένουμε εκλογές. Αντιπολίτευση Χρυσή Αυγή και οι δόνια Έλληνες. Αμοιβάδες ρε πούτσι. Γιατί φίλε, μονοκύτταροι οργανισμοί, κακό είναι. Αφού αποδείξαμε ότι για σύνθετα πράγματα δεν είμαστε. Έλα, γεια. Ναι, καλησπέρα τον Αποστόλη. Ναι, καλησπέρα εγώ. Τι κάνεις, Αποστόλη? Καλά, φίλε. Είμαι εδώ με τις γυναίκες μου και περιμένουμε το τέλος, δεν ήρθα ακόμα. Πόσες είναι αυτές οι γυναίκες σου πια, σιγά, κατούρα και λίγο. Η μάνα μου, η αδερφή μου. Ναι. Η κοπέλα μου. Ναι. Τι θα γίνει, θα έρθει? Δεν ξέρω, τι είμαι, μάντης, παιδί μου. Είσαι Αποστόλη. Φέρε μου την κοπέλα σου κοντά στο τηλέφωνο, να πιάσω τα βυζιά της, να καταλάβω. Να τα πιάσω εγώ? Όχι, εσύ δεν ξέρεις, εγώ είμαι ο ειδικός. Ξέρεις εσύ να διαβάζεις τη γυάλα? Εγώ ξέρω να διαβάζω το βυζί. Φέρε να πιάσω. To our prosperity, to our good health and happiness, and most important. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη του να κρεμάσουμε κάποιους στο Σύνταγμα και να τους δει όλος ο κόσμος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι απλά. Υπάρχουν διαδικασίες. Ένας, σας λέω, όποιος προλαβαίνει. Βεβαίως θα τηρηθούν διαδικασίες. Δεν είμαστε κάφροι. Άλλωστε είναι τόσοι πολλοί αυτοί που πρέπει να πάνε στο Σύνταγμα, που χωρίς διαδικασία δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γεμίσει το Σύνταγμα, η πλατεία, οι γύρω δρόμοι, τα γύρω στενά και θα φτάσουμε πολύ μακριά. Θα τηρηθούν οι διαδικασίες. Σε μια ιδανική χώρα, δικαίου, ελευθερίας πραγματικής και με ένα λαό αποφασισμένο. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχουν όλα αυτά, στο Σύνταγμα μόνο για βόλτα, τα Περιστέρια, το Συντριβανάκι και μέσα και έξω από το μετρό. Δεν θα έχει ποτέ άλλη χρήση το Σύνταγμα, εφόσον δεν υπάρχουν και οι άλλες οι προϋποθέσεις. Α, και το ωραίο δέντρο του καμίνι, αυτό το η σκαλοσιά, η πολύ μοντέρνα, που ταιριάζει απόλυτα με την Ελλάδα και με τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο της Ελλάδας. Μήνυμα είχαμε και από τον πρώην Αντάρτη. Ελληνίδες, Έλληνες, συνεχίστηκε η υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου των πολλών, η ανεργία έφτασε σε εφιαλτικά ύψη και ειδικά για τη νέα γενιά σε ακόμη μεγαλύτερα. Η παρατεταμένη και εντυνόμενη λιτότητα οδήγησε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας σε οριακό σημείο. Η οικονομική εξάρτηση φέρνει πολιτικό ετεροκαθορισμό και δεσμεύει τις εθνικές επιλογές. Αυτό πρέπει να το αφήσουμε να συνεχιστεί. Βεβαίως θα το αφήσουμε να συνεχιστεί, γιατί υπογράφονται και όλες οι νόμοι, όλοι οι νόμοι, οι διατάξεις, τα διατάγματα, η πράξη υπουργικών συμβουλίων κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα πολύ ωραία δημοκρατικά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οπότε αυτό όντως, και να μην θέλουμε, συνεχίζεται εφόσον θέλουν αυτοί που θέλουν και η ηγεσία του τόπου. Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είπε και άλλα βεβαίως, αλλά εμείς σταθήκαμε στο πιο βασικό. Μήνυμα είχαμε και όχι από τον πρόεδρο της, μάλλον γραμματέα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, αλλά από τον επικεφαλής εκεί της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον βουλευτή Παπά της Χρυσής Αυγής, ο οποίος προδιέγραψε ένα πολύ όμορφο μέλλον για τον τόπο μας, που περιλαμβάνει κυρίως πόλεμο. Το 2013 η Χρυσή Αυγή θα αναδείξει τα εθνικά μας θέματα, όπως θα αναδείξει και το θέμα του ποντιακού ελληνισμού, του ελληνικού πόντου στη σημερινή Τουρκία, γιατί πρέπει να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια. Και στη σημερινή Τουρκία, στο ελληνικό πόντο, υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχουν σκλαβωμένοι αδελφοί μας που λένε καρτερούμε. Εάν δεν τους αφήσει όμως και η τουρκική Χρυσή Αυγή να υπάρχουν αυτοί, θα πάμε εμείς μετά να τους σώσουμε. Και αφού πρώτα έχει πάει ο Καρατζαφέρης τα προηγούμενα 10 χρόνια, που είχε κάνει πρωτεύουσα ξανά του ελληνισμού, όπως έλεγε, θυμόσαστε, τη βασιλεύουσα. Ποτέ αυτός ο τόπος δεν έπαψε να έχει κωμικούς. Πραγματικά διασκεδάζουμε ακόμη και στα δύσκολα, όπως τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και ο λαός παραμένει, παρακολουθεί και κατά πολλούς, μάλλον σύμφωνα με τους μάγες, και σε αυτό θα επιβεβαιωθούν σίγουρα, είναι η μόνη λύση. Γιατί άρχισε να το σηκώσει, βρε κάθαρμα. Γιατί, ξέρεις, γιατί. Γιατί τώρα ξύπνησα, εντάξει. Και με ξύπνησε το τηλεφώνημά σου. Είσαι καθήκη του κερατά και. Δεν είμαι καθήκη του κερατά, φίλε, είχα πιει. Είσαι. Γιατί λέτε τόσα ψέματα, γιατί δεν λέτε ότι σήμερα πλανήτη σώθηκε με εντολή Σαμαρά. Α, ναι. Με εντολή Σαμαρά. Με εντολή Σαμαρά ή Τρόικα, μήπως. Μήπως ήταν με στο μνημόνιο. Με εντολή Σαμαρά είναι οι διαρροές. Φίλε, και μόνο που άλλαξε ο χρόνος, σώθηκε ο πλανήτης, σώθηκε η Ελλάδα, σώθηκαν όλα. Με... Το 12 ήταν το πρόβλημα, το 13. Ουχου, ξεκινάμε. Άσυχτη. Ρε Τόλι, αυτοί οι Γερμανοί ψηφίσανε το Σαμαρά ως τον πολιτικό της χρονιάς. Ναι, δεν είναι. Παίρνουν κοκαίνη με αναπνευστήρα. Λες, μπορεί, δεν είναι κακό για να μην χαλάσουν και τα ρουθούνια τους. Εάν είχε κάνει ένα 5% υπέρ του ελληνικού λαού, τι θα τον βγάζανε. Αυτό δεν είναι επιτυχία. Αλλά αποτυχία, Όταν κάνεις κάτι υπέρ του λαού, τι είναι. Ναι, τον κύριο Αποστόλη. Ναι, παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ο ίδιος. Ναι, ναι. Κύριε Αποστόλη, σε πήρα να σου πω χρόνια πολλά να είσαι γερός, γιατί φεύγω για το χωριό και κάθε μέρα εσένα ακούω και θα σε ακούω μέχρι να ζω. Αποστόλη, εσύ. Εγώ. Πρώτη φορά περνώ. Μπράβο. Τρία πραγματάκια. Πρώτον, θέλω τον Ταμήλο πρωθυπουργό του χρόνου. Ναι. Δεύτερον, θέλω να σε θαυμάσω με τον Τράγκα στο κόντρα. Αχ, βίτσια, με τη νέα χρονιά μπήκανε πολλά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Βγάλανε, λέει, το Σαμαρά πολιτικό της χρονιάς. Ναι. Γιατί έσωσε την Ελλάδα, λέει, και το ευρώ. Όταν κάνουν πάλι εκδήλωση για να δουν ποιος είναι ο μεγαλύτερος μαλάκας της χρονιάς, θα βγάλουν τον ελληνικό λαό. Έλα ρε Αποστολή. Έλα μάνα μου. Κοίταξε, έμαθα ότι τώρα τελευταία έχει ανώμαλε ορέξει. Τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία το έμαθε. Εγώ δεν το έχω τώρα τελευταία. Ναι, και α, εγώ τώρα το έμαθα. Και ότι θέλει να κάνει δεσμό με το Σουρνάρα. Τι θέλω να κάνω? Δεσμό με το Σουρνάρα. Όχι, δεν θέλω δεσμό, να τον πηδήξω θέλω μόνο. Ναι, θα σου πω λοιπόν ένα μυστικό. Για την ώρα κάτι δεν πάει καλά και το κάνει αυτό. Αλλά τέλο πάντων, εγώ κάθομαι, περιμένω να έρθει η σειρά μου. Θα κάτσω να με πηδήξει μέχρι να βαρεθεί. Θα σου πω ένα μυστικό, αλλά κοίταξε επειδή. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, ο Σουρνάρα είναι παρτουζιάρη. Δεν θέλει να πηδήξει μόνο εμένα, έχει όνειρο 10 εκατομμύρια. Έχει όραμα ο άνθρωπος στην Παρτούζα. Προσωπικών δεδομένων. Τι είναι? Είναι προσωπικό δεδομένο του Σουρνάρα. Ποιο? Και θέλω να με... Ότι είναι παρτουζιάρης και θέλει να πηδήξει όλη τη χώρα. Σίγα το προσωπικό δεδομένο. Δεν θα το καταλάβουμε. Όχι ρε. Ήδη το καταλαβαίνουμε. Έχει τα μάτια του πώς είναι. Τα βάφ και τα μάτια. Νόμιζα μόνο τα μαλλιά. Λέω ο Φώτης, ο Φώτης, ο Φώτης, ο Φορομπίτης. Ο Σμουρός. Ναι, μπράβο, ναι, ακριβώς. Να σε ρωτήσω, είναι κομμουνιστής? Ο Φώτης δεν είναι. Ο Φώτης είναι. Να σου πω κάτι. Αν δεν είναι ο Φώτης, ποιος είναι κομμουνιστής? Να σε ρωτήσω, μήπως έχει μπερδέψει το Σταύρακο με την κοιλώτα. Και να σου πω γιατί. Κάθε... Να μην ξέρει, λες, τι είναι κομμουνιστής. Μπορεί. Βέβαια, κάθε βλέπει την κοιλώτα φοράει και είναι κόκκινη. Και λέει κόκκινες γραμμές, κόκκινες γραμμές. Ξυπνάει το πρωί η μαύρη. Τι εννοείς, ότι φοράει string, κόκκινες γραμμές, ότι φοράει κορδόνι, ναι, γραμμή. Ναι, ναι, ακριβώς. Απαπα, τέτοια πράγματα άνθρωπος με σγουρό μαλλί γέροντας. Παρακαλώ να σεβόμαστε και το... Εγώ σέβομαι. Σέβομαι το δαχτυλίδι στο μαλλί πάντα που δεν το βλέπω. Έλα, Αποστολή. Έλα. Όσο και να φωνάζεις κι εσύ κι εγώ. Μ' ακούσατε εμένα να φωνάζω, είμαι πολύ ήρεμος. Εσένα. Ναι, όχι, δεν μιλάω. Εσύ είσαι ευγενικός και. Είμαι ευγενικός. Και σε ευχαριστώ πολύ μαζί μου. Λέω, ό,τι και να κάνουμε, δε, οι άνθρωποι όταν τους έχουν στο χέρι, η Μέρκελ και η Λαγκάρ, δεν γίνεται να χτυπιώνται. Αφού υπογράψανε να μην μπορείς να δανειστείς από αλλού, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Να σε βάλω κάτω, σου λέει, να θα σε πατήσω. Να υπογράφουν ότι αν κάνεις παιδί, θα σε πατήσω κάτω, θα το. Τότε το υπογράψανε είναι το θέμα. Δηλαδή, εγώ όταν είμαι υπερχρεωμένος στην τράπεζα για το στεγαστικό, θα μου δώσει άλλη τράπεζα δάνειο. Έτσι κι αλλιώς θα μου δίνει. Δεν είναι το θέμα ότι το υπογράψανε. Κοίταξε να δεις. Εάν ένα σοβαρό άνθρωπο, εάν δεν είχε. Η Ελλάδα είναι ο ένα σοβαρό άνθρωπο που λέμε, μ' αρέσει αυτό. Για πες. αν ήταν καθαρή, υπήρχε ποτέ δυνατό να υπογράψουν τέτοια πράγματα. Αυτά είναι. Εάν είναι για σκάτη προδοσία. Μιλέ τέτοιε κουβέντε, τι είναι αυτά τώρα. Προδοσία, είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα. Αν δεν δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που μας κυβερνάνε, δεν θα πάμε πουθενά, κύριε. Δεν θα πάμε πουθενά. Ναι, γιατί τώρα τουλάχιστον κάπου πηγαίνουμε. Προς τα πίσω, προς τα πίσω. Δεν έχει σημασία, κάπου πηγαίνουμε όμως. To our prosperity, to our good health and happiness, and most important. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη του να κρεμάσουμε κάποιους στο Σύνταγμα και να τους δει όλος ο κόσμος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι απλά. Υπάρχουν διαδικασίες. Ένας-ένας, σας λέω, όποιος προλαβαίνει. Ένας-ένας, να ακούσουμε και τις ευχές και άλλες ευχές του Πρωθυπουργού. Ελληνίδες και Έλληνες, εύχομαι στον καθένα σας προσωπικά η νέα χρονιά να φέρει υγεία, τουρισμό, πολιτισμό, ναυτιλία, μεταποίηση, ενέργεια. Καλή χρονιά. Αυτό με τον τουρισμό νομίζω ήταν ότι καλύτερο, γιατί είναι ο ατομικός τουρισμός, στον καθένα να έρθει ο τουρισμός. Ωραίες ευχές και η μεταποίηση δεν την ξεχνάς και δεν την βάζεις στην άκρη με τίποτα, γιατί και η ατομική μεταποίηση έχει αρχίσει ήδη εφαρμόζεται σε συλλογικό επίπεδο, θα φτάσει και στο ατομικό κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να μην χάσουμε με όλα αυτά που γίνονται την ψυχή μας. Αλλά αντίθετα με αυτά που πολλοί σπέβδουν να πούν, δεν έχουμε πουλήσει την ψυχή μας. Μπράβο! Η ψυχή μας είναι στην κοινωνία. Μπράβο! Γιατί από την κοινωνία προερχόμαστε και στην κοινωνία και μόνο λογοδοτούμε. Σε κανέναν άλλο. Κυρίως εδώ κρατάμε το ύφος. Είναι στη Βουλή και όταν ανεβαίνουν εκεί στο περίφημο έδρανο του Υπουργού, μιλάνε από κάτω, λένε βαθιστόχαστα λόγια, θεωρούν ότι έχουν αναλάβει ένα πολύ μεγάλο έργο στις πλάτες τους, ότι το φέρνουν σε πέρας άριστα και οποιοδήποτε κάνει κριτική ή αφήνει πόνοιες ή υπονοούμενα οτιδήποτε, τους κατηγορούν αμέσως, ξυφουλκούνε, βγαίνουν και λένε, αμφισβητούν τα πάντα, το δίκαιο είναι μόνο με αυτούς, δεν αφήνουν κανένα παραθυράκι και ο κύριος Παπακοσταντίνου το έκανε πάρα πολύ ωραία όλο αυτό. Είχαμε χορτάσει, το είπαμε και πριν, από κινησμό, εγωπάθεια, σχεδόν στα όρια του Πάγκαλου. Σχεδόν στα όρια του Πάγκαλου. Και τώρα είναι έτσι μια ωραία δικαίωση όλο αυτό που συμβαίνει, ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, με τις ξαδέρφες, τα ξαδέρφια, τις λίστες που χάθηκαν και όλο αυτό το νέφος σκανδάλου που πλανάται πάνω από το όνομα Παπακοσταντίνου και πάνω από τη χώρα βεβαίως. Δεν είναι το πρώτο, ούτε το τελευταίο. Θα το διαλευκάνουμε μαζί και αυτό. Εδώ όλη αυτή τη χρονιά, 2013, που ήδη ξεκίνησε χθες. Να είναι όλα καλά, ευχόμαστε, να έχουμε δύναμη και κουράγιο και υγεία, γιατί αν έχεις αυτά τα τρία, δεν θες τίποτα άλλο. Έτσι κι αλλιώς, και να θες τα υπόλοιπα, δεν έρχονται με τίποτα. Το έχουμε ζήσει τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Με αυτές τις ευχές, πολύ αισιόδοξες, σας αφήνουμε. Βεβαίως ο λαός μας αποχαιρετά αμέσως μετά, μαγκαζίνο, οτιδήποτε νέο έχουμε για την υπόθεση Παπακοσταντίνου αλλά και άλλα θέματα, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Τι είναι εκεί? Εδώ είναι. Εδώ είναι. Αφού είναι εδώ, να σου πω. Τι θες? Δεν τις βάζετε μια ζουρλομανδία όλους αυτούς? Θηλυκιά είναι ο ζουρλομανδίας, δεν το ήξερα. Πρόσπασε λίγο και ο ζουρλομανδίας. Μια ως τον το στουρνάρι μιλάει, μια ο ένας. Δεν μπορώ άλλο, καλέ. Δεν μπορώ να ακούω άλλο τις ψευχές τους. Σημασία δεν έχει να μπορείτε να ακούτε, σημασία έχει να μπορείτε να πληρώνετε. Όχι, δεν το πληρώνω, αγάπη μου. Όχι, εγώ δεν θα γίνω του Βαγγελάκη. Λάτε να μην πω, γιατί είμαι μεγάλη γυναίκα. Να μην πείτε, δεν είναι σωστό οι μεγάλες να τα λένε. Σημασία έχει μεγάλες που τα κάναν τόσα χρόνια και τώρα θέλουν να τα λένε κιόλας. Καλά δεν τρέπονται, καλέ μου. Δεν τρέπονται να λένε ψέματα. Καλή μου, δεν ξέρω αν τρέπονται. Αλλά δουλειά είναι και αυτό. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ναι, τον Αποστολή. Εγώ είμαι. Ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν μπήκα στο ελληνοφρένια.net. Ποιο? Α, το επίσημο site της ελληνοφρένιας εννοείς. Το επίσημο site. Το site μας. Το δικό μας το site. Λοιπόν, ναι, και μπήκα και έπαιξα το παιχνίδι με τον Νταλάρα. Συγγνώμη και όλες που μιλάω και έτσι. Δεν πειράζει, σου άρεσε? Να σου πω στην αρχή, δεν μπορούσα να περάσει το level 3 καθόλου. Θέλει να είσαι μάστορας. Ναι, εντάξει. Απλά σκέφτηκα το άλλο. Το παιχνίδι της υπομονής, έτσι λέγεται. Έτσι, μπράβο. Και εγώ δεν το θυμόμουν, μην νομίζεις. Τώρα μπήκα στο site να το δω. Α, μπράβο. Λοιπόν, σκέφτηκα και έβγαλε τον ήχο τελείως. Στα level 11. Α, κάτι έφταιγε, είδες. Ο ήχος είναι βαθμός δυσκολίας, δικό είναι μας. Πολύ δύσκολο, δεν είναι τρίκ. Είναι το τρίκ που βάλαμε. Αποστολή. Ναι. Έπεσε λογοκρισία, έτσι. Να τη σηκώσουμε. Κοίταξε αυτά, να χαμηλώσεις λίγο αυτά περί σηκώματος και ανεβάσματος αυτού του είδους. Είσαι ηλικιωμένος, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε χτυπήσω και πονάει. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Αυτό είναι και από την ιστορία βασικά βγάλμενο. Είμαστε ένας δειλός λαός. Δεν νομίζω. Εγώ θα έλεγα είμαστε ένας λαός στα κάγκελα. Άκουσε με να σου πω. Έτοιμος για όλα. Πάντα μάχημος. Άκουσε με, γιατί είμαστε δειλός λαός. Είμαστε μοναδικοί στον κόσμο που έχουμε τόσους πολλούς ήρωες. Και γιατί αυτό? Γιατί 5-10 μάρκες βρισκόντουσαν και βγάζανε τα κάστανα από τη φωτιά και βάζανε τα στήθη του μπροστά για να ζουν και να ευημερούν όλα τα λαμόγια. Αυτό είμαστε, δυστυχώς. Και το λέω με τύπη. Είμαστε ο μοναδικός λαός παγκοσμίως που έχουμε τόσους πολλούς ήρωες. Κανένας άλλος λαός δεν έχει. Γι' αυτό το λόγο είμαστε δειλοί. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν ένα από αυτά που μας έχουν κάνει μας φέρνανε στα κάγκελα, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι είναι τώρα. Όπως κατέστρεψε τη ζωή τη δική μας, των παιδιών μας, των παιδιών των παιδιών μας και ούτω καθεξής. Ποιος? Οι κατάρες που τρώνε δεν θα συνοδέψουν μόνο τους ίδιους, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Δημάρχε, λαός και μόνο αυτούς. Θα συνοδέψουν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα δισέγγωνά τους, τα τρισέγγωνα και τα τετρασέγγωνα και τα πεντασέγγωνα. Έλα ρε Αποστολή, να σου πω. Έλα. Δεν μου λες, οι μπάτσοι γίνανε, να πούμε, υπάλληλοι του Μπομπολά. Ναι. Στην Αττική Οδό πέρασα τα δύο διακολλητά με κάποιον και με πιάνει, τους έχουν στήσει δεξιά και σε πιάνουν, εκτός ότι σου κόβουν την κλίση 200 φράγκα, εντάξει. Έκανα τη μαλακία να την πληρώσω. Παίρνει από το ταξί, τολμάει και φέρνει πινακίδες και άδεια και δίπλωμα για 20 μέρες και του λέω, ρε, για 3 ευρώ. Εμένα μου κλείνει το μαγαζί 20 μέρες, είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν έχεις πατέρα, του λέω, δεν έχεις μάνα εσύ που να δουλεύει? Τώρα τον χτύπησες και εσύ στην ευαίσθητη χορδή. Μόλις το είπες αυτό, τον ευαισθητοποίησες. Ναι, ρε φίλε, του λέω, να σου πω κάτι, επειδή είσαι με τη μηχανή, του λέω, είμαστε όλη τη μέρα στον δρόμο. Εμείς εδώ κάπου πουθενά χτυπημένο και τσακισμένο. Δεν πρόκειται να σηκώσω ρε πούλι. Γαμόπατσε το χέρι μου να σε πάρω που μου κλείνει το μαγαζί 20 μέρες. Δηλαδή, όλα αυτά τα κ***α που είναι στη φυλακή, ρε Αποστόλη, έπρεπε να του είχαν φάει με φλογοβόλο στο Σύνταγμα, έτσι δεν είναι? Για 3 ευρώ μου κλείνει σε μένα το μαγαζί 20 μέρες, στο Θεό που πιστεύει. Έκανα τη μαγαζιά, το παραδέχομαι, έτσι. Το παραδέχομαι. Βάλε μου το πρόστιμο, ρε γαμμένε, αλλά μου κλείνει το μαγαζί 20 μέρες. Σε ποιο χώρα γίνεται αυτό, πες μου? Πού γίνεται αυτό, να σου κλείνει το μαγαζί για μία απόδειξη? Για ένα διόδιο το γαμμένο που οι δρόμοι είναι οι χειρότεροι του κόσμου. Έλα, Λάκη. Έλα. Να σου πω κάτι. Έχει πει παλιά ο Παγκαλός. Πελάτης, περίμενε. Κλείνω. Πού πάτε, ναι, καλέ. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη του να κρεμάσουμε κάποιους στο Σύνταγμα και να τους δει όλος ο κόσμος. Καλέ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι απλά. Υπάρχουν διαδικασίες. Ένα-ένα, σας λέω. Όποιος προλαβαίνει. We'll raise our glass. Είμαστε στα όρια της πολιτικής απάτης.